Og så har vi kommet frem til en ny episode i den spennende kriminalserien Mannen bak døren. I forrige episode husker vi at den skumle agenten hadde sneket seg opp bak Beate, som intetanende sto og så på Styrvann, som forhandlet med smuglerne. Hva vil skje? Følg nøye med neste onsdag til samme tid.